นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธปิยะชาติกสูตรมัชฌิมานิกายมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครราชคฤห์ก็โดยสมัยนั้นแลบุตรน้อยคนเดียวของคฤหบดีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้ตายลงคือทำกาละเพราะการตายของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนกระบดีนั้นได้ไปสู่ที่เผาลูกแล้วแล้วเล่าเล่าคร่ำครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียครั้งนั้นแลกระบดีผู้นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ส่วนกวนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกฤหบดีผู้นั้นว่ากฤหบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านปิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ให้ผิดปกติไม่ได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยผู้เป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละก็ธรรมดีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและโสมนัสต่างหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกฤหบดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดค้านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกออกจากอาสนะหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคำสมอ้างจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านกฤหบดีถูกแล้วถูกแล้วความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไปก็ในครั้งนั้นเรื่องที่ได้พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปในพระราชวังโดยลำดับครั้นนั้นแลพระเจ้าประเสนิโกศลได้ตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนนางมัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้พระสมณโคดมของเธอตรัสหรือข้าแต่สมุติเทพถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจริงก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ในลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลมีความคิดว่าพระนางมัลลิกานี้อนุโมทนาตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสกับพระนางมัลลิกาว่าดูก่อนนางมัลลิกาเธออนุโมทนาตามดำรัสที่พระสมณโคดมตรัสเท่านั้น เปรียบเหมือนสิทธิ์อนุโมทนาตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมริกาเธอจงหลบหน้าไปเสียเถิดเธอไม่รู้เรื่องนี้ครั้นนั้นแหละพระนางมริกาจึงได้ตรัสเรียกพราหมณ์ที่ชื่อว่านาลิชังคะมาแล้วตรัสตามว่านี่แหละท่านพราหมณ์ขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมที่พระบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงความมีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางทรงกระปี้กระเป๋ามีพระกำลังทรงพระสำราญตามคำของฉันอย่างนี้และจงถามพระผู้มีพระภาคว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดดังนี้นั้นเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจริงหรือเมื่อถามอย่างนี้แล้วพระองค์ทรงกล่าวอย่างไรท่านพึงเรียนพระดำรัสนั้นให้ดีแล้วมาบอกแก่ฉันอันพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่มีพลาดแน่เมื่อนาลิชังคพรามได้รับพระสาวนีของพระนางมริกาแล้วก็ทำดังนั้นจึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคและได้ตรัสตามดังนั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้กล่าวกับพรามนาลิชังคะอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้นั่นแหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายลงเพราะการตายของมารดานั้นหญิงคนนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันไหมดูก่อนพราหมณ์ข้อที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายย่อมเกิดมาจากของรักเป็นของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรนั้นท่านพึงทราบแม้โดยประยายนี้พราหมณ์เรื่องก็เคยมีมาแล้วในการก่อนในพระนครสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายลงพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาบิดาของหญิงคนหนึ่งก็ได้ตายลงเพราะการตายของบิดาเป็นต้นเหล่านั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามคนทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาของฉันไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาของฉันไหมพราหมณ์ข้อที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรนั้นท่านพึงทราบโดยปริยายแม้อย่างนี้พราหมณ์เอ๋ยเรื่องก็เคยมีมาแล้วในการก่อนในเมืองสาวัตถีนี่แหละมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายลงเพราะการตายของมารดานั้นชายคนนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมพราหมณ์ข้อที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนั้นท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องก็เคยมีมาแล้วในการก่อนก็ในเมืองสาวัตถีนี้นั่นแหละบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายลงพี่น้องชายของชายอีกผู้หนึ่งก็ได้ตายลงพี่น้องหญิงของชายอีกผู้หนึ่งก็ได้ตายลงบุตรธิดาบิดาของชายอีกผู้หนึ่งผู้หนึ่ง ว่าได้ตายลงเพราะการตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายเหล่านั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามบุคคลทั้งหลายว่าได้พบเห็นบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาของตนบ้างหรือไม่พราหมณ์ข้อที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรนั้นท่านพึงทราบแม้โดยปริยายนี้พราหมณ์เอ๋ยเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้นั่นแหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาติพวกหญิงเหล่านั้นใคร่จะพรากสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิงนั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้นนั้นแลหญิงนั้นจึงได้บอกแก่สามีของตนว่าข้าแต่นายพวกญาติของดิฉันใคร่จะพรากท่านเสียแล้วยกดิฉันให้ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายผู้นั้นครั้นนั้นแลบุรุษผู้เป็นสามีจึงได้ตัดหญิงผู้ที่เป็นภรรยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงผ่าตัวเองด้วยความรักว่าเราทั้งสองจะตายไปด้วยกันพราหมณ์เอ๋ยข้อที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ก็ในลำดับนั้นพราหมณ์นาลิชังคะชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงได้ไปเฝ้าพระนางมลิกาเทวีถึงที่ประทับได้กราบทูลการปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่พระนางมลิกาเทวีให้ฟังลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชะข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความข้อนั้นเป็นอย่างดีแล้วข้าแต่มหาราชะพระกุมารีของพระองค์พระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมไม่ใช่หรืออย่างนั้นมาริกาวชิรีกุมารีเป็นที่รักของฉันข้าแต่สมุทิเทพพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าพระวชิรกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างนั้นใช่หรือไม่มาริกาพระวชิรีกุมารีแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็พึงจะเป็นไปอย่างอื่นทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจจะไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่มหาราชะก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองทรงมุ่งหมายเอาจึงได้ตรัสคำที่กล่าวแล้วว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าข้าแต่มหาราชะพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์ไม่ใช่หรืออย่างนั้นมาริกาพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของฉันข้าแต่สมุทิเทพเพราะว่าพระนางวาสภคติยาแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างนั้นใช่หรือไม่ดูก่อนนางมาริกาเพราะว่าความที่วาสภคติยาจะแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่น แม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่ฉันเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองทรงมุ่งหมายเอาจึงได้ตรัสคำที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดประชาข้าแต่สมุทิเทพพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านวิฑูรทัพเสนาบดีเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นไม่ใช่หรือนางมลิกาวิฑูรทัพเสนาบดีเป็นที่รักของฉันข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะท่านวิฑูรทัพเสนาบดีแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างนั้นไม่ใช่หรือมลิกาเพราะวิฑูรทัพเสนาบดีแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่ฉันเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองทรงมุ่งหมายเอาจึงได้ตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดประชาข้าข้าแต่มหาราชพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรตัวหม่อมฉันนั้นเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นใช่หรือไม่อย่างนั้นมาริกาเธอเป็นที่รักของฉันข้าแต่มหาราชพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าความที่หม่อมฉันแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือหาไม่มลิกาเพราะเธอแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็จะพึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่ฉันเล่าข้าแต่มหาราชะก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองทรงมุ่งหมายเอาแล้วจึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดประชาข้าข้าแต่มหาราชะพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์ไม่ใช่หรืออย่างนั้นมลิกาแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของฉันเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงได้ใช้สอยแก่นจันทร์อันเกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดสวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายรูปทาข้าแต่มหาราชะพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือหาไม่พระเจ้าข้ามลิกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็ชื่อพึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลาย จะไม่เกิดขึ้นแก่ฉันเล่าข้าแต่มหาราชะก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบเองทรงมุ่งหมายเอาแล้วจึงได้ตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายย่อมเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระเจ้าข้าดูก่อนมาริกาข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีเลยเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคงจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญามานี่เถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ฉันดีเถิดครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะทรงห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นดังนี้3ครั้งปิยะชาติกสูตรจบและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งก็ได้นำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรวันนี้ได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าปิยะชาติกสูตรมาให้ท่านผู้ฟังฟังปิยะชาติกะก็คือเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของอันเป็นที่รักนั่นเองแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านพระสูตรเต็มเรื่องนี้ก็อยู่ในเล่มที่13แล้วก็ที่535ต่างเล่มก็อาจจะต่างฉบับกันไปแต่ว่าจะข้อเดียวกันเรื่องนี้ก็อย่างที่ได้ฟังไปนะรายละเอียดมีตามนั้นนะก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2-3 ประเด็นที่คิดว่าข้าพเจ้าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องแรกก็คือเวลาที่พระเจ้าแสดงทำอะไรไปเนี่ยคำสอนนั้นก็จะระบือไปนะเช่นเดียวกันเรื่องราวนี้จริงแล้วตอนแรกพูดกับกษัตริย์คนหนึ่งปรากฏว่าคำสอนที่บอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดเนี่ยที่พระเจ้าพูดให้กษัตริย์คนนี้ฟังเนี่ยก็ได้ระบือไปจนเข้าไปถึงในวังในวังหลวงแต่เป็นวังของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนะก็เหมือนกันลักษณะคำสอนนะที่เป็นสัจจะเป็นความจริงนะมันจะแผ่ไปเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่เฉพาะในเมืองพุทธนะในทั่วประเทศทั่วหมดมีทุกที่ท่านฟังนะที่เขาพูดถึงเรื่องของศีลแสดงว่าเขาก็ฟังต่อกันมาอีกทีนึงนะพูดถึงเรื่องความเมตตาพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงพูดถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าใครพูดเรื่องนี้มาให้ฟันธงได้เลยว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ฟังต่อๆกันมานะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นอยู่แต่ก็อาจจะฟังต่อมาจากอีกครั้งหนึ่งก็เอาข้อกฎคิดค้นขึ้นเองใส่ตรงนั้นผสมตรงนี้แต่ถ้ามันมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นประเด็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือกษัตริย์คนนี้นะไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความของพระพุทธเจ้าตรงนี้ได้แล้วก็ไปหาพวกนักเลงเล่นสกาด้วยก็เป็นลักษณะการละเล่นการพนันอย่างหนึ่งนะที่มีลูกเต๋าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเล่นสกาทีนี้พอไปถามพวกนั้นนะก็ได้รับคำสมอ้างเห็นด้วยกันว่าใช่ความสุขความเพลิดเพลินต่างหากเกิดจากของรักและมีของรักเป็นแดนเกิดนะเห็นแค่นี้อันเนี้ยหมายความว่าเห็นแค่ส่วนเดียวเห็นในตอนที่มันสุขอยู่ตอนนั้นนะเหมือนตามบอดกลำช้างเห็นอยู่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราเล่นน้ำล่องมาตามกระแสแม่น้ำแต่ไม่รู้ว่าไอตอนปลายน้ำนี่มันมีน้ำวนเป็นน้ำตกมีอสุรกายอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปถึงคุณตายแน่นอนนะเพราะว่าถูกอวิชชาบังไว้นะถูกอวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดรู้แค่สั้นๆตรงนี้นิดเดียวนะถ้าไม่กระบะดีนั้นคนนั้นเป็นทุกข์รู้เรื่องราวสั้นๆแค่ว่าไอความของรักนี่มันน่าจะทำให้เราเพลิดเพลินนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นภาพรวมทั้งหมดท่านผู้ฟังเห็นไปไกลจนถึงปลายน้ำเห็นไปไกลจนถึงไอ้สิ่งที่เรารักเราชอบใจเนี่ยด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นั่นแหละจึงได้ตรัสคำนี้ว่าไอ้ความทุกข์ความโศกเนี่ยเกิดจากของรักของชอบใจนั่นเองนะซึ่งพอข้อความนี้ไปถึงพระเจ้าเปอร์เซนต์นิโกศลได้ยินคำนี้แล้วก็คงจะมีความไม่เข้าใจนะท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าพระเจ้าเปอร์เซนต์นิโกศลเองก็ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคล นะเป็นโพธิสัตว์ที่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลในระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจตรงนี้นะก็ยังไม่แจ่มชัดก็เลยไปถามนางมาริกานะนางมาริกาน่าจะทราบเพราะว่ามีศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าประเด็นที่3ที่น่าสนใจตรงนี้ท่านฟังก็คือเรื่องของนางมาริกานั่นเองนะว่าอะไรอาจารย์พูดอะไรก็ตามนั้นหมดก็เลยบอกพระเจ้าเปรตนิโกศลตรงนี้ว่าอาจารย์ว่ายังไงก็ตามนั้นนะซึ่งทําให้พระเจ้าเปรตนิโกศลไม่พอใจนางคนนี้นี่เป็นเพราะศรัทธาเขาพูดอะไรก็อนุโมทนาหมดอาจารย์พาอะไรก็ตามอาจารย์พูดยังไงก็ออนะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอเป็นอย่างนี้นางมาริกาก็เลยส่งทูตไปถามก็คือพราหมณ์คนหนึ่งที่ทํางานให้นางนั่นแหละนะได้ความรู้ความเข้าใจเรียนธรรมะจากพุทธเจ้ามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังแต่ประเด็นที่4ที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือการที่แอพพลายในการที่เอามาประยุกต์ใช้งานของธรรมะที่นางมาริกามีแต่พุทธเจ้าได้ตรัสถึงผู้ชายผู้หญิงที่เจอพ่อตายแม่ตายพี่น้องตายอะไรต่างๆนะไปตามตรอกซอกซอยนะเห็นความทุกข์ไปหาว่าญาติฉันคนไหนที่ตายไปอะไรต่างๆนะพระตัวเองรับไม่ได้เกิดความทุกข์ขึ้นก็ไม่ได้อธิบายบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าฝากบอกมาเป๊ะๆให้พระชาวเปรตนิโกศลฟังไม่อธิบายอย่างนั้นแต่เอามาประยุกต์ใช้นำมาประยุกต์ใช้กับคนที่พระชาวเปรตนิโกศลเนี่ยรักใคร่ชอบพอใจนี่เขามีการประยุกต์ธรรมะอย่างนี้นะท่านฟังควรจะทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแล้วพระชาวพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะเอามาน้อมเข้าสู่ตัวตัวเรามีจุดไหนของชีวิตเราที่จะเอาธรรมะตัวนี้ไปใช้ได้ไปประยุกต์ใช้เข้ากับใจของเราเป็นตัวอย่างที่ประยุกต์ให้เห็นได้ชัดเจนนะจากเรื่องของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเรื่องของญาติที่เขามีความรักด้วยนะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อญาติเหล่านั้นตายไปนางมาริกาหยิบตรงนี้มาใช้พวกทันทีนะพูดถึงเรื่องของบุคคลที่พระเจ้าเปรตนิโกศลรักนะตั้งแต่วิฑูรภะที่เป็นเสนาบดีที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธมีความสามารถมากนะปราบพวกโจรอะไรต่างได้นะลูกหลานหรือว่าคนรักหรือแม้แต่ทั้งตัวเองหรือแม้แต่แคว้นแว่นแคว้นกาสีแคว้นโกศลนะที่เริ่มเมื่อเรามีความรักความพอใจความชอบใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะสิ่งนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ท่านผู้ฟังพิจารณาตรงนี้ให้ดีในตอนที่เรารักใกล้ชอบพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยเรายังไม่ทุกข์แต่ถูกแทงแล้วนะพิษมันยังไม่ออกถูกแทงด้วยลูกศรคือตัณหานะแต่พิษของมันเกือบวิชายังซ่อนอยู่พิษนี้จะโผล่ตัวออกมาเหนือเบื้องวิชาความจริงเนี่ยมันปรากฏขึ้นว่าไอ้สิ่งนี้นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่คือพอความจริงมันปรากฏขึ้นแล้วอวิชามันจะเผยตัวออกมานะพิษของมันจะร้ายแรงมากนะทำให้เราเจ็บลึกเจ็บนานเจ็บในใจนะก็จะเป็นบ้าไปเลยเหนือเหมือนอย่างคณะบดีคนแรกนะที่เขาไปร้องไห้คร่ำครวญว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนแต่พอเข้าใจธรรมะลึกซึ้งอย่างนี้แล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลนี่ก็ล้างมือแล้วก็ประคองอัญชลีนะยกมือไหว้แล้วก็พูดถึงนโมตัสสะนั่นเองนะบทนโมตัสสะก็เป็นตรงนี้ที่เรานำมาใช้นะมีหลายที่หลายจุดที่เขาใช้นโมตัสสะแบบนี้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็นำเรื่องราวของพระสูตรนะที่เป็นพุทธพจน์ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังตามคำพุทธะกันและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแน่ใดๆแล้วก็เขียนส่งมาติดต่อกันมาทางรายการได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร